إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون، وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون. أين دوغزانغو katika إيمان؟ Nawausia sambamba na kuihusia nafsi yangu kwa jambo zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Kwa hakika wamefaulu wenye kumcha Allah azza wa jalla. Pia nawaimiza na nafsi yangu vile vile bila kuisahau kwa jambo zima la kumtii Allah subhanahu wa taala na kumtii mtume alayhi salatu wassalam. La'allakum tuflihun. Huenda mkifanya hivyo mkafaulu ndugu zangu katika imani. Ayuhalikwa, enyi ndugu zangu, eleweni kwamba dini yetu ya Kiislamu ni dini iliyokamilika, haihitaji kuongeza chochote na wala pia si haki kupunguza chochote. Yaqulullah, anasema Allah tabaraka wa taala fi muhkami tanzili, اليوم أكملت لكم دينكم leo nimekamilisha dini yenu. Waatmantu alaykum ni'mati, na nimetimiza kwenu nyinyi neema zangu. Waraditu lakum alislam dina, lakini nimeridhia kwenu nyinyi Uislamu kwamba ndio dini ya sawa. Ayuha ikhwa, enyi ndugu zangu katika imani, aya hii inatuonyesha wazi kwamba dini yetu ya Kiislamu ni dini iliyokamilika, haihitaji ziada, haihitaji kuzidisha chochote katika dini yetu. Kadhalika Allah tabaraka wa taala anasema, ya ayyuhalladhina amanu, ayu mlioamini, atiu Allah wa atiu rasul, mtiini Allah tabaraka wa taala na mumtii mtume alayhi salatu wassalam. Wa ulil amri minkum, na wale wenye mamlaka kwenu nyinyi, wale wenye madaraka, viongozi wa dola kwenu nyinyi wa dini. Fa in tanazatum fi shay'in, na hiyo ndio mahallu shahid. fa in tanazatum fi shay'in, mkizozana katika jambo lolote lile, farudduhu ila Allahi wa rasul, lirudisheni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika lirudisheni kwa mtume alayhi salatu wa salam. Faraddu ila Allah, kurudisha jambo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, huwa raddu ila kitabihi, ni kulirudisha ilo jambo kwenye kitabu chake azza wa jal. Waraddu ila rasul alayhi salatu wa salam, na kurudisha kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, huwa rujuu ilayhi fi hayati, ni kulirudisha jambo kwa mtume mwenyewe wakati wa uhai wake, wakati bado yupo hajafa. Wa ila sunnatihi baada mautihi, na kulirudisha jambo kwenye sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam baada ya kufa kwake. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, jambo lolote ambalo kwamba inasema kwamba ni dini, lakini jambo hilo likawa watu wanazozana, wengine wasema ndio dini hii, wengine wasema hapana, huu ni uzushi, sawa sawa, jambo hilo tulipime kwenye mizani ya haki, tulipime kwenye kitabu na sunna, wifqa ma sara alayhi salafuna salih, sambamba kama walivyopita wema wetu waliotangulia. Je, wao walilitakili vipi jambo hilo? Yakulu Allah, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, kul, sema Muhammad, waambie hao, in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa mnampenda Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, nifuateni, yuhibbukum Allah, nifuateni mimi, Allah atakupendeni, wa yaghfir lakum dhunubakum, na Allah subhanahu wa ta'ala atakusameheni madhambi yenu. Kwa hiyo araddu ila rasul, kulirudisha jambo kwa mtume alayhi salatu wassalam, ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, tumewaona baadhi ya watu wengi katika huu mwezi wa Rajab, watu wengi walikuwa wanatahabika katika ahlul bid'a wal ahwa, na wengine wanatahabika ala jahli, kwa sababu ya kutokufahamu. Wakuta mtu akwambia leo natia siku ya 26. Ya nini? Eti nimefunga. Mimi siku zote mwenyewe nafunga mwezi wa Rajabu wote. Nani kakuambia mwezi wa Rajabu ufunge wote? Asema tumewakuta mababu zetu walikuwa wakifanya hivyo. Ndugu zangu katika imani, eleweni, kuhusisha mwezi wa Rajabu kwa funga ni bid'atun, ni uzushi. Wa kullu bid'atin dalala, na kila uzushi ni upotevu. Ma thabata anir rasul, haijathibiti kutoka kwa mtume wala kutoka kwa masahaba wa salafu salih, haijathibiti kwamba wao walikuwa wakifunga mwezi wa Rajab wote. Bali si wote hawajahusisha mwezi wa Rajab kwa funga yoyote ile, ila mtu ambaye labda alikuwa mwenyewe anafunga zake za kufisa kila siku za al-khamis wa yawm al-ithnain, kufunga siku ya al-khamis au siku ya jumatatu, wa ayyam al-bayt, siku nyeupe, au kufunga kila mwezi siku tano, hadha la ba'sa bihi, huyo akifunga haina shida, maana ni kawaida yake mwenyewe anafunga. Lakini kuhusisha mwezi wa Rajab ambao ndio huu mwezi tulionao sisi leo, tuko tarehe 28 ya mwezi wa Rajab, lakini ahlul bid'a wanasema wao wako tarehe 27, na hii tarehe 27 leo hii yahtafiluna, wanasherehekea siku ya Isra na Miraj, wakiitakidi kwamba siku hii ndiyo mtume alipelekwa. Al-Isra ni kutoka Maka kwenda Baitul Maqdis, wal-Miraj ni kutoka Baitul Maqdis kwenda juu mbinguni. Kwa hiyo wanaitakidi siku kama ya leo ndiyo siku ambayo mtume alifanya hii safari. Kwa hiyo wao wanasherehekea, wanafurahi. Ndugu zangu katika imani, kuna matukio mengi sana yalipita wakati mtume alayhi salatu wasalam yuko hai, lakini ma nukila ilaina annahu ihtafala, haijanukuliwa kutoka kwetu kwamba mtume alisherehekea. Hiyo al-Isra wal Miraj ilifanyika na mtume yupo katika mgongo wa ardhi, lakini haijathubutu kwamba mtume alisherehekea. au alihusisha siku hiyo na jambo lolote, ima kutoa sadaka au kufunga au kufanya lolote. Mtume alayhi salatu wasalam hajafanya hivyo, wala sahaba tu, wala masahaba radhiallahu anhum kadhalika, wasalafu salih wema waliopita wote, min attabi'in wa immati almubtada, hakuna hata mmoja aliyefanya hivyo. Si Shafi'i, si Ahmad bin Hanbali, si Malik, si Abi Hanifa, si Sufyan al-Thawri, si Sufyan bin Uyayna, si Ibn Mubarak na wengine. Hakuna hata mmoja katika salafu salih ambao walikuwa wakisherehekea siku hii. Ndugu zangu katika imani, eleweni, kad ajma'a as-salafu salih, wamekula ijmaa wema waliopita, ala anna ittikhadh mawsim ghayr al-mawasim ash-shar'iyyah min al-bid'ah al-muhdatha, watu kujitengenezea misimu, misimu ambayo sio misimu ya kisharia, wakajiwekea ibada au wakajiwekea sherehe kusherehekea, wakiulizwa wasema ni nini. Jambo hili la kufanya ni katika bid'a ambayo ni bid'a mbaya iliyozushwa, alati naha anha rasul alayhi salatu wassalam, ambayo mtume alayhi salatu wassalam alikataza jambo hilo biqaulihi, kwa kauli yake aliposema, iyyakum wa muhdathatul umur, ole wenu na kukatazeni na mambo ya kuzuka, fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwani kila jambo lilozushwa katika dini ni uzushi, wa kulla bid'atin dalala, na kila uzushi ni upotevu, wa fi riwayati, na katika riwaya nyingine, wa kulla dalalatin fi nnar, kila upotevu ni motoni. Kadhalika hadithi nyingine ambayo ameipokea al-Imam Muslim asema kwamba mtume alayhi salatu wasalam, hadithi imepokewa ni riwaya na Aisha radhiallahu anha, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad, yoyote atakayefanya jambo halina amri yetu ndani yake, hilo ni lenye kurudishwa, ay la yuqbal fahuwa raddun ala wazni fa'lun kama vile saddun ay mardudun. Ndugu zangu katika imani, eleweni kwamba al-ihtifal bilailat al-Isra wal-Mi'raj, kusherehekea usiku wa al-Isra na Mi'raj, bid'atun, ni uzushi, yafalu lam yafalu as-sahaba, jambo hili hawajalifanya masahaba, wala tabi'un wala matabi'in hawajafanya hivyo, wala man tabi'ahum min as-salaf as-salih, wala waliowafuata hao katika wema waliotangulia, hakuna hata mmoja alisherehekea siku hizi au alihusisha funga au sadaka katika masiku haya. Wahum ahrasu an-nasi ala al-khair, na hao masahaba na matabi'in na maimamu wa ngofu wa salafu salih, hao ndio walikuwa na pupa sana katika kuyaendea mambo ya kheri kuliko sisi. Wal'amal salih kadhalik, walikuwa na pupa sana ya kufanya matendo mema. Ingekuwa jambo lile ni kheri, basi wangelifanya salafu salih, wangelifanya wema waliotutangulia. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى شيخ عبد العزيز ابن باز اعظم رحمه اسامه وقت اكليجيب سؤال لما مmoja mwambia kuna hadithi kadhaa ambazo tumeziona na tumeziandika, nikakuuliza kwenye swali, hadithi ambazo zinazungumzia fadhila ya kufunga mwezi wa Rajab, je, umezisoma? Akasema haina haja ya kusoma, kwa sababu hakuna hadithi hata moja sahihi ambayo imethibiti ikizungumzia kusihi funga ya mwezi wa Rajab. Akaendelea akasema rahimahullahu taala, laisa fi rajabin hadithun sahih, katika mwezi wa Rajab hakuna hadithi sahihi hata moja, fi fadlihi, katika kuzungumzia fadhila ya kufunga mwezi wa Rajab. Wa innama kana ahlul jahiliyati yakhusunahu bisiyam, bali watu wa zama za jahiliya, ay ma qabla alislam, wao ndio ambao walikuwa funga siku hii wakihusisha, au mwezi huu wa Rajab wakihusisha na funga. Na sisi mambo ya zama za jahiliya, maadamu Uislamu umekuja ukabadilisha mambo hayo, haturuhusiwi kuyafanya. Sasa baadhi ya watu mambo ya kijahilia ndio wayataka wao. Utawakuta wakilia, waomboleza, jamani hii ni mila ya kijahilia. Watu kutukanana katika nasaba. Haya yote ni mambo ya kijahilia msiyafanye. Sasa yale yale walioyafanya makafiri ma kabla al-Islam, kabla ya Uislamu, mambo ya kuhusisha mwezi wa Rajabu, wakawa wanaufunga mwezi wote, wenyewe ita Rajabu mudhar kama itakavyokuja katika hadithi. Ndio watu wameshika kipengele kile kile cha makafiri, lakini kipengele alichokufanya Mtume alayhi salatu wasalam wala hawana habari nacho, wal iyadhu billah. Ndugu zangu katika imani, الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أسمى وإنما كان أهل الجاهلية يخصونه بالصيام. Watu wa zama za jahiliya ndio ambao walikuwa wakihusisha mwezi wa Rajab kwa funga. Lakini kwa masikitiko makubwa, watu wa bid'a ni watu wa ajabu sana. Tulivyonyanyukia hapa tulikuta muadhamu ya watu wengi wanafunga mwezi wa Rajab, tena wanafunga wote. Sina shida. Hapa Sheikh vipi? Dalili ziko wazi katika vitabu, katika Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, katika kitabu sita. Dalili zipo, Mtume mwezi gani alikuwa akiufunga sana? Je, ni mwezi wa Rajab? Hapana. Bali ni mwezi wa Shaaban. Lakini wakaacha kufunga mwezi wa Shaaban. Huwa mwezi wa Shaaban ukafanya ni mwezi wa vunja jungu. Yaani mtu kukithirisha kufanya maasi ili Ramadhani atulie. Ndugu zangu katika imani, dini haiko hivyo. Dini ni kitu ambacho unatakikana usimame, usifanye jambo lolote ila bidalil, isipokuwa kwa dalili. Masala ya ibada yako hivyo. Al-ibadatu tawqifiyatu, ibada ni jambo ambalo unatakikana usimame, usifanye chochote mpaka upate dalili sahihi kabisa, ndipo ufanye ibada hiyo. Ndugu zangu katika imani, Ash-Shaykh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala asema wa amma fil islam, ama wakati wa uislamu ulipokuja, fala yukhassu bi shay, mwezi wa Rajab hauhusishwi na chochote, lakinnahu min al ashhur al hurum, lakini muelewe ni katika ile miezi mitukufu minne. Kuna miezi mitukufu minne ambayo Mtume alayhi salatu wasalam alisema ni miezi mitukufu, bali Allah tabarak wa taala akasema ni miezi mitukufu. Inna iddat ash-shuhur 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati. Kwanza miezi, idadi ya miezi mbele ya Allah tabarak wa taala ni 12, kuanzia siku Allah subhanahu wa ta'ala alipoumba mbingu na ardhi. Lakini katika hiyo 12 minha arba'atun hurum, katika hiyo 12 kuna minne ambayo ni mitukufu. Fashaykh asema huu mwezi wa Rajab si mwezi uliohusishwa na kufunga ndani yake au kutoa sadaka, lakini katika miezi mitukufu. Lianna ar-rasul, kwa sababu Mtume alayhi salatu wasalam lamma addaha, alipoitaja ile miezi mitukufu, qala wa Rajab mudhar, na mwezi wa Rajab imeegemezwa na mudhar, na ni wale kabila la mudhar ambao walikuwa wakiuadhimisha mwezi huu na wakiutukuza na wakiufunga. Qala wa Rajab mudhar alladhi baina Jumada wa Sha'ban, ambao ni mwezi uko katikati ya Jumada al-akhir na Shaaban, na ndio huu mwezi tulionao sasa hivi leo hii. Kisha akasema wa Dhulqa'da wa Dhulhijja wal Muharram, hiyo ndio miezi mitukufu, Dhulqa'da, Dhulhijja na Muharram na Rajab. Fa huwa min al-ashhur al-hurum, kwa hiyo huu mwezi ni katika miezi mitukufu, al-muhaddala, yenye fadhila. Lakini laisa fi tafdhili lisiyami, lakini kufadhilisha hivyo, maneno yangu haya simaanishi ni hiyo funga iliyohusishwa au sadakati au sadaka au salati au sala, kwamba kuna sala maalumu kwa ajili ya mwezi huu. Hakuna kitu hicho, laisa fiha hadithun sahih, hakuna hata hadithi moja sahihi inayothibitisha hayo. Wa innama huwa min al-ashhur al-hurum faqat, bali ni katika miezi mitukufu. Wala yushra'u takhsisuhu bi sawmin, wala si sheria, haijawekwa sheria kwamba kuna funga maalum kwa ajili ya mwezi wa Rajab. Wa yukrahu takhsisuhu bidhalik, na ni makruhu kulihusisha hilo, ndugu zangu katika imani. Kwa hivyo ieleweke kwamba matakikana muwe ni watu wenye kumfuata mtume, muwe ni watu wenye kufuata kitabu na sunna ili muweze kuipata njia ya sawa. Lakini kufuata ahlul bid'ah wal ahwa hatari yake ni kubwa, ndugu zangu katika imani. Aqulu hadha fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تكرر نقولها katika imani katika kipengele cha pili cha hutuba yetu. Tulikuwa katika kipengele cha kwanza tuzungumzia ubaya wa wale watu ambao wanaanzisha ibada ambazo hazina dalili katika kitabu wala sunna, na wakaacha kitabu na sunna kama kilivyo, wakaanzisha katika mwezi huu wa Rajab tarehe 27 kama wanajodai wao kwamba kuna kusherehekea siku ya Isra na Miraj. Na pamoja na hivyo, ndani ya huu mwezi wa Rajab kunao ambao walifunga mwezi wote huu wakiitakidi kwamba ni mwezi ambao unafungwa katika itikadi zao. Ndugu zangu katika imani, eleweni kwamba yoyote man arada siyam, anayetaka kufunga, faliyasum fi shahr Shaaban, na afunge mwezi wa Shaaban. Leo ni tarehe 28, kesho 29, kama mwezi utachomoza au 30 utafika mwezi uchomozi, ukiingia ni Shaaban, funga tosha yako, kwa sababu dalili zimekuja kuthibitisha hilo. Dalili zimekuja kuthibitisha kufunga mwezi wa Shaaban na wala sio mwezi wa Rajab. Man arada siyam, anayetaka kufunga, faliyasum fi shahr Shaaban, na afunge katika mwezi wa Shaaban. An Aisha radhiyallahu anha, kutoka kwa mama yetu Aisha radhiyallahu anha, zimwendea qalat, kasema: kana rasulullah, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yasumu, alikuwa akifunga mwezi wa Shaaban, hatta naqula la yuftir, mpaka tusema huyu hafungui, yani haachi atofunga wote huko. Wayuftiru, kisha afungua, hata anakula, mpaka tusema la yasumu, afungi tena. Mwezi wa Shaaban huo. Wama raaitu rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na sijapatapo kumuona mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, istakmala siyama shahri, amekamilisha kufunga funga ya mwezi kikamilifu, ila Ramadhani, isipokuwa mwezi wa Ramadhani. Angalia haya maneno ya wazi kabisa. Lakini mtu eti afunga Rajabu yote, Rajabu nzima. Namkuta mama mmoja juzi kachoka, asema sijui nitafuturu dini. Una nini kwani? Leo ni siku ya Jumapili. Haya, una tatizo gani? Sema nimefunga Rajab. Ah! Subhanallah. Wewe teseka mpaka wajieka na njaa. Si siku ya Jumatatu kama unafunga ya Jumatatu wala Alhamisi wala si ayyamil bid, eti ni funga ya Rajab. Funga yupi? Ni ipi dalili? Asema sijui. Sijui mimi nilivyoinukia niliona watu wafanya. Basi hiyo ndio jawabu la watu wa bid'a wote. Kama hata kuambia hii ni kheri bwana, kwani kuna ubaya gani? Kwani funga, kwani mtaye kwa motoni mimi kwa ajili ya kufunga? Basi ndio ajitetea hivyo. Bwana mmoja siku moja alienda katika msikiti wa Makkah al-Mukarrama, baada ya salati subuh akaanza kusali rak'a mbili mbili, sali rak'a mbili mbili mpaka jua limechomoza, asali tu. Akafuatwa ni mmoja katika wema waliopita. Muulize wewe, mbona hii sala unaswali sala gani? Wasali tu. Mbona hatukuelewi wewe? Akasema, unadhani Allah subhanahu wa ta'ala ataniadhibu mimi kwa ajili ya kuswali? Akaambiwa, hutaadhibiwa kwa ajili ya kuswali, lakini utaadhibiwa kwa ajili ya bid'ah, kwa ajili ya uzushi. Kwa hiyo ndio kufunga ni kufunga, lakini maadamu funga yako imepita njia ambazo si njia za sawa, utaadhibiwa kwa bid'ah, kwa sababu kwa kullu bid'atin dalala, kila bid'ah ni upotevu, wa kullu dalalatin fi nnari, na kila upotevu ni motoni. Kwa hiyo utaadhibiwa kwa sababu ya bid'ah yako ambayo unaiendeleza. basi mama Aisha radhiallahu anha atuambia kwamba mtume alikuwa akifunga mwezi wa Shaaban hajapatapo kumuona akiukamilisha mwezi wote isipokuwa mwezi wa Ramadhani wa ma raaituhu akthar siyaman na sijapata kumuona mtume akifunga mwezi kwa wengi kwa wingi sana min Shaaban kuliko mwezi wa Shaaban. Kwa hiyo fungeni mwezi wa Shaaban unaokuja hivi karibuni, na wala msifunge huu mwezi ambao kwamba ni mwezi wa Rajab, kwa sababu hakuna dalili hata moja iliyothibiti kwamba kufunga mwezi wa Rajab kuna fadhila hizi na hizi, kama alivyosema shekhe wetu Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu zimuende, qala kasema anna rasul allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala, kama mtume alayhi salatu wasallam kasema, idha intasafa sha'ban, utakapofikia katikati mwezi wa Shaaban, fala tasumu, msifunge, tulieni hapo msifunge. Rawahu al-imam ahmad. Wa qala aisha, na akasema mama aisha radhiyallahu anha, kana yakunu alayya as-siyam au as-sawm, ilikuwa mimi ninakuwa nafunga yangu ya madeni ya mwezi wa Ramadhani uliopita mathalan, sipati muda wa kuyalipa madeni hayo, fama astati'u an aqdiyahu illa fi Shaaban, basi siwezi kuyalipa madeni hayo isipokuwa ukifika mwezi wa Shaaban. Limakanati nabi alayhi salatu wasalam, kwa nini? Kwa sababu ya kumhudumia mtume alayhi salatu wasalam. Sasa kwa kuwa mwezi wa Shaaban mtume aufunga sana, nami hapo hapo napata nafasi ya kufunga zile siku zangu ambazo nadaiwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini pia ndugu zangu katika imani, mtume alayhi salatu wasalam alikataza akasema, la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bisawmi yawmin au yawmayn, asiutangulia mmoja wenu mwezi wa Ramadhani kwa kufunga siku moja, siku mbili au siku moja. Hii ni kuonyesha kwamba huu mwezi wa Shaabani wafungwa, lakini usiufunge wote, funga kiasi, funga nusu yake, hakadha ila an yakuna rajul, isipokuwa mtu akiwa kana yasumu sawmahu falyasum dhalika alyawm, labda mtu alikuwa anafunga yake anaendelea nayo ndani ya mwezi wa Shaaban, akawa mfano anafunga siku za Alhamisi na Jumatatu. Sasa leo ni Jumatatu, kesho ni Ramadhani, huyo anaruhusiwa kufunga siku yake, maana ni kawaida yake yeye kufunga siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi. Kwa hiyo ikafikia leo ni Alhamisi, kesho ni Ramadhani, aruhusiwa kufunga ya Alhamisi, maana ni kawaida yake. Lakini kusema kwamba mimi bwana Ramadhani nataka niitangulie siku mbili ili mpaka ikifika nishazoea, la, hilo halijuzu ndugu zangu katika imani. Eleweni, Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza kwenda tofauti na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maadamu mtume hajafunga mwezi wa Rajab akauhusisha kwa funga fulani, na sisi basi tutatakikana pia tusifanye hivyo, tufuate njia ya mtume, tena tujihadhari sana na kwenda kinyume na mtume alayhi salatu wassalam. Allah asema falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri, na wajihadhari sana wale watu ambao wana tofauti na amri ya mtume alayhi salatu wassalam. An tusibahum fitna, wasije wakafikwa ni fitna, au yusibahum adhabun alim, au wakafikwa ni adhabu iumizayo. Kuto kuchunga ibadat, amri za Allah na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mwisho wake ndipo ukuta watu wanakuwa ni ahlul bid'a wal ahwa, watu wanafanya mambo kwa matamanio ya nafsi zao ambavyo ni kinyume na usawa katika imani. Bid'a ni kitu kibaya sana, na miongoni mwa ubaya wake ni maneno ya mtume alayhi salatu wasalam aliposema, inna Allah tabaraka wa ta'ala asema aballahu, alikataa Allah subhanahu wa ta'ala an yaqbala amal sahibi bid'atin, kukubali tendo jema la mtu wa bid'a, hatta yad'a bid'atahu, mpaka awache bid'a yake. Rawahu al-Imam al-Tabarani. Mtume asema kwamba Allah alikataa, hakubali matendo mema ya mtu wa bid'a, mtu mzushi. Huku watu kiwambia jameni acheni uzushi, acheni maulidi hayo, masamai madugosha, acheni hayapo, si katika dini hiti masiya arobaini sui nini hauli siya mwaka, haya mambo hayapo, mtume hajayafanya wala hajayafundisha. Mtu akwambia wewe umezidi bwana, lakini kumbe hatari yake, hayakubaliwi matendo yake mema mpaka aache bid'a. Katika hadithi nyingine, inna Allah hajaba taubata an kulli sahibi bid'ati, Allah aliyekapazia hijabu toba ya mtu wa bid'a haipiti kwake. hata yadaa bid'atahu, mpaka awate bid'a yake ndipo akiomba tauba anasamehewa. Rawahu al-Imam al-Haythami fi Majma' al-Zawaid. Yote haya ni kuonyesha kwa hatari mkubwa wa kufanya bid'a, wa kufanya ibada za kizushi ambazo ma anzala Allah biha min sultani. Allah subhanahu wa ta'ala hajateremsha dalili yoyote ya mambo hayo. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, anayetaka kufunga na afunge mwezi wa Shaaban. Anayetaka kusherehekea Idi na asubiri Eid al-Fitr inakuja kwa karibu. Ikimalizika Shaaban yaingia Ramadhani, tayari siku ya kusherehekea imefika. Lakini usijipangie sherehe zako ambazo kwamba umezifungua wewe kutoka kwenye akili yako au umezirithi kutoka kwa mababu zako ambazo hazina dalili ya kitabu wala sunna. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم أن الحق حق وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا يا ربنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا يا رب العالمين. اللهم إنا نحتاج الغيث، اللهم إنا نحتاج الغيث برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.